Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay kısaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda Bir Umut Derneği'nin hukukçularından Erbay Yucak var. Hoş geldin Erbay. Hoş buldum. Korhan da burada. Evet, Erbay'la biz epey geçmişten tanışıyoruz. Evet. Deprem çalışmaları zamanında depremzedelerin haklarını, hukuklarını savunmak için Erbay gönüllü olarak deprem bölgesinde çok uzun süre çalıştı. Ve bu deneyimin ışığında belki ondan önceki deneyimlerinde hatırlıyorum bir takım mahalle çalışmaları falan da vardı. Bir Umut Derneği ortaya çıktı zannedersem, değil mi? Evet. Kurulmasına yol açan süreç bu. Şimdi son dönemde bu Ok Meydanı ile ilgili bazı gelişmeler var. Sizin de sanırım bir hukuki yolunuz var. Bu Ok Meydanı'nda neler oluyor ve bu dava dilekçeniz nasıl yazıldı, neler oluyor? Biraz onlardan bahsedelim mi? Ok Meydanı'ndan girelim, belki diğer alanlara da geliriz. Olur. Ama ilk önce belediyenin de bir proje niyeti var. Yani bu davanın açılmasına bir plan yapıldı, evet, değil mi? Evet, evet. 1/1000'ler 5000'lik yapıldı. 1000'lik askıda. Askıda şu anda ve CHP'nin de galiba itirazları var, evet, ona. Mahalle derneğinin ve CHP'nin ayrı ayrı. Evet, bir de fikir vermek için şunu hemen girişte söyleyeyim. Evet, yani Tarlabaşı projesinin yaklaşık 80 katı büyüklükte 1 milyon 600 küsür bin metrekarelik muazzam 4 mahalleden oluşan bir alanın tümüyle yıkılıp yeniden yapılmasını belediye öngörerek bir proje hazırlamış, değil mi? Evet. İtiraz da buna zannedersem. Evet, evet. Şimdi tabii Korhan 97'de de oraya bir plan yapılmıştı ve Korhan o sürecin aktif katılımcılarındandı. Hatırlar kendisi de zaten 97'deki evet, yapılan plan ve mahallenin aslında İstanbul'da bir plana yapılmış binlik ya da 5000'lik, hani önemli değil ölçeği, bir plana mahallenin kendi yerleşimiyle plan arasındaki kurduğu ilişki ve itiraz pratiği bakımından önemli bir çok şeydir. Çok iyi hatırlıyorum. Yani, 5000 kişi belediyenin önüne dizilmişti ve itiraz dilekçesi verdiğinde belediye o planı unutmuştu. Şimdi bakıyorum gene itiraz eden arkadaşlar arasında gene o eski mahalleden arkadaşlar var. Yani bu dolayısıyla aslında bu akademide daha çok konuşulan katılımcı planlama hani ve benzer hususlar aslında hani o planın ne anlama geldiği mahalleliye tercüme edildiği zaman, yani o plandaki kağıtta görünen hükümlerin hani gerçekleşmesinin ne anlama geldiği nin bilgisi halka aktarıldığı ve paylaşıldığı zaman onun kendisi o itiraz pratiğinin içinde yer alabiliyor, bunu gösterebiliyor. İşte bir de bunu taşıyan insanlar ya da paylaşan insanların da tabiri caizse toplumdaki işte sosyal itibarı ya da hani bilinirliği meselesinde de bir problemi yoksa, yani hırsız arsız değilse hani bu bilgiyi taşıyanlar da, dolayısıyla da bu anlaşılır oluyor. Yani 97 o yüzden önemlidir. Yani aslında bu sürecin, Ok Meydanı'ndaki şimdiki sürecin başlangıcını 97 saymak lazım. Yani 97'de olan o itiraz pratiğinin devamı olarak mahalleli aslında buraya dönük yapılan plan, planlama, feragatname alma gibi çeşitli girişimleri oldu belediyenin 97 sonrasında. Bu da son girişimi. Yani bunun öncesinde de çeşitli girişimleri oldu. Ama böyle girişimleri olduğu zaman ne yapıyor diyelim ki Ok Meydanı'ndaki insanlar? Hemen orada işte bir çevre koruma dernekleri var. Farklı dinamikler var. İşte hemen toplanıyorlar, kendilerinin işte güvendiği ya da fikrini almak istediği insanları buluyorlar, çağırıyorlar, başlıyorlar büyük toplantılar hani yapmaya. Bu aslında bir bilgilenme, katılım, politika oluşturma üçünün de bir arada gittiği bir şey oluyor. Ne derler? Evet, burada şöyle bir farklılığa işaret ediyorsun. Ben de bunun altını çizmek isterdim doğrusu. Yani bizim gibi mimarlar, plancılar, hukukçular, şehirle uğraşan insanlar, kültür insanları falan, bu tip insanların genellikle bugüne kadar planlara yaklaşımı çok teknik düzeydeydi. Yani bilime uygun mu değil mi falan. İlk defa zannedersem 87 yılında Galata'yı yıkmak istediğinde Bedrettin Dalan, işte bir Bilsak'ta toplantılar yapan o zaman Yeşil Dayanışma diye bir grup vardı. Ben de onun içindeydim. O zaman biz dedik ki halka anlatalım. Yani biz kendimiz itiraz edersek, çünkü bu olmuyor. Belediye başkanı ne kadar hani şey yapsa, üniversite öğretim üyeleri falan, ya böyle Galata'da yıkım yapılmaz. Çünkü Bedrettin Dalan o zaman şey diyordu, yani kule önemlidir, tarihi bir eserdir ama bana hocalar söyledi, buradaki bu yapılar eklektiktir. Bu Levanten yapıları 19. yüzyıl sonunda yapılmış zaten. Bunların mimari değeri yoktur, bizim ecdadımıza ait değildir, yıkabiliriz. Hani bunu tarlabaşı yıkımlarında da söylemişti. Galata'da da böyle söyleyip sadece kuleyi ortada bırakacaktı neredeyse. O zaman halkla iletişim kurdu ilk defa bir sivil girişim. Ve o sayede o yıkımlar engellendi. Çünkü karşısında belediyenin halk çıktı. Şimdi bu Ok Meydanı Piyalepaşa arasındaki bu merkezi iş alanına çevirmeye hedefleyen o plan, ki o da Dalan zamanında başlamış onun çalışmaları. Da onu sonra öğrendik. Yani Refah Partisi iktidara geldikten sonra belki uygulamaya konmak istendi ama tabii değişmiyor aslında. Siyasi partilerin kent mekanına bakışı aşağı yukarı aynı. Hiç. Orada muazzam bir süreklilik var. Yani hepsi bakıyorlar ki bu kentte nereye, işte böyle bir değişiklik yapalım da işte politika bu şeyle birlikte merkezi aslında şeyle kazansın. Aslında siyasi partiler hani o mekanı öyle çalışarak gelmiyorlar. O mekanı çalışmış olan sermaye güçleri var. Onlar bahçe. Hazır bekliyor onlar. Onlar bahçe. Onlar zaten değişmiyor. Değiştikçe onu zaten önüne yapması gereken iş olarak koyuyorlardır. Usul ve yöntemler onlarda tabii saklı. Evet. Siyasetçi değişse de, hatta ilk başta eğer siyasetçi bu işi bilmiyorsa öğretmek için de biraz uğraşıyorlar. İşte bu planlar o zaman askıya çıktı. Biz de gittik. Gene aynı yöntemle. Yani Galata'da ne yaptıysak. Habitat konferansında ne yaptıysak, o zaman Habitat konferansında öyle halka anlatacağız bu işi. Bakalım halk isteyecek mi? Mahalle 97'de mahalle, değil 97'de mi? Mahalle mahalle dolaşıyoruz. Galiba 5 toplantı yaptık, evet, ama her toplantıya hatırlar mısın? 1000 kişiye yakın insan katılıyordu. Tabii. Yani aynen. Salonlar, futbol sahaları doluyordu. Yani Hacı Hüsrev'deki toplantıyı falan hatırlıyorum. Futbol sahasında yapmıştık değil mi? Evet. Öyle bir kalabalık ki. Ondan sonra bir de planlamaya katılım bürosu kurmuştuk Ok Meydanı'nda. O büroda öğrencilerle çalışıyordu. Çok enteresan. Hani o kadar plancı var Türkiye'de, mimar var falan. Sadece genç şehir planlama öğrencileri orada halka planı anlatıyorlardı. Onun üzerine halk da gidip belediyeye... Plan takip komisyonu. Plan takip komisyonu. Müthiş bir şeydi bu, deneydi. Evet. Ben o işin başarılı olmasının yani iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonraki mücadeleler için. Mesela o halen Ok Meydanı'nda bu mevcut planlara dair hukuksal süreç plan takip komisyonu adı altında gidiyor. Yani o 97'nin hafızası aslında bir fikri ve pratik sürekli tekabül ediyor. Yani diyebiliriz. Yani bugün olansa aslında iki mahalle, mahallenin dört mahalleyi ilgilendiren bir şey konuşuluyor ya da yapılan çalışmalar bu yönde, ama bu mahallelerden bir kısmı Şişli'nin Şişli ilçesinin sınırları içinde, diğer bir kısmı şeyde Ok Meydanı'nın Beyoğlu içinde. Evet, Beyoğlu'nda. Beyoğlu Belediyesi aslında bir şey teklif ediyor. Teklif etti, yani mahalleliye teklif ettiği şu. Diyor ki ben 4706 sayılı yasaya göre burayı üstünde yaşayanlara devredeceğim. Buradaki diğer mülkiyet meselesini çözdüm ben. Yani, hazineden ben bunu devraldım. Devraldım. Burada belediyeler yetkili oldu şimdi. Evet. Burada sit alanları vardı. Sit alanlarının alanını da daralttım. Onları 13 tane yere sınırlı olmak üzere daralttım. Ben bunları bu sit alanlarında koruyacağım işte nişangahlar, ok atma alanı falan filan gibi şeylerle. Dolayısıyla da bu sit alanında bulunan yapılar ve hak sahiplerini de mağdur etmeyeceğim. Bunu da sit alanında kalmayan ada ve parsellerdekilerine hissedar yapacağım. Şimdi birincisi bu diyor. İkincisi 1.4706'ya göre devredeceğim diyor. İki, bu sit alanlarındaki çok yaşayın. Bu sit alanlarındakilerini diğer tarafa hissedar yapacağım, ortak yapacağım diyor. İkincisi, üçüncüsü de ben burada bir inşaat şirketi kuracağım ve bu inşaat şirketi eliyle burayı yıkacağım, yapacağım. Hani Kiptaş benzeri bir şirket kuracak. Evet. Ya da özel sektöre devredecek. Dolayısıyla da hani yıkacağım, yapacağım, yaptığım konutlardan şey sahibi olacak. Buradaki yaptığım hak sahipliği tespitinde de sonra o konutlarda hak sahibi yapacağım. Şimdi dediğin şeyi bu, özeti bu. Şimdi 5000'lik buna göre hazırlamış, 1000'liği işte buna göre ilerletmesi gerekirken şöyle. Şimdi dolayısıyla toplumda da aslında bir güvensizlik hali var. Bu topluma siyasetçiler uzun yıllar aslında müstakil tapuyu düşündürttü. Yani her seçim döneminde ya sorunu, orayı hukuki güvenceye kavuşturma esaslı bir projeksiyonla davranmadı siyasetçiler. Ziyadesiyle yani diyelim ki konutunu yaptığı yer 200-250 metrekarelik bir alanı kapsıyorsa, işte tapu tahsis belgesi ve benzer süreçler de bunun ifadesi, ona hep şu hayali gördürdü. 250 metrekarenin şeyini alacak, bir gün müstakil tapusunu alacak, bir müteahhitle anlaşacak. Müteahhit de işte diyelim ki ona verecek işte iki daire, üç daire. Dairenin bir tanesinde kendi oturacak, iki tanesinde şeye verecek. Ne derler? Kiraya verecek. Ya da çocuklar. Ondan sonra evet, ya da çocukları oturacak falan gibi. Şimdi bunu o arazinin kullanımına ait siyasetçiler, yani bir yandan orada yapılaşma devam ederken her seçim döneminde ihtiyaca binen, çocuğu evlenecektir, hemen demiri atacak, demiri bağlayacak, kolonları atacak falan gibi. Bir yandan bu süreç işlerken bir yandan da aslında bunu düşündürttü. Şimdi artık gelinen aşamada bunun son uygulama alanı sayılır. Ferah evler, Sarıyer ferah evler. O da iki şey bürokratın eliyle, bir AK Partili ve bir CHP'li bürokratın da tuhaf biçimde mülk sahibi olduğu bir şey, bir yer. Bir 18 uygulaması yaptı ve tapu verdi. Yani tapu vermeye kalktılar. Tabii o tapu vermedi, 320 kişiyi mağdur ettiler. Niye? Yolda konutta kalıyor, şeyde yolda ve sosyal donatta kalıyor diye. Mesela son hamur edemiyorlar. Yani tekrar mesela burada da kültürel miras söz konusu diyelim. İşte Ok Meydanı zaten ismi üstünde, ya da yollar var. Ben 97 planları da hatırlıyorum. Plan zaten birçok insanı vuruyordu. Aynen bu sözcük kullanılıyordu. Çünkü insanların evin üstünden yol geçiyordu. Ya da yıkılıyordu evler yani. Evet. Yani dolayısıyla müstakil tapu çok düşündürtüldüğü için aslında 4706 ile Ok Meydanı'na teklif edilen şey aslında bir toplulaştırma. Baktığınız zaman 32 tane şeye ayırıyor. Hani parsele ya da adaya ayırıyor. O 32 sinin içinde ortaklık kuruluyor. Ama burada sorun önce şurada başlıyor. Mahalleli açısından. Yani bizim sadeleştirerek böyle söylediğimiz, hani üç başlıkta topladığımız şeyi, tabii bunu insanlara güven verici bir uygulama pratiği ve insanların, yani orada yaşayanların zihnindeki sorulara cevap verici bir tarzda yapmıyor. Anlamak için yani, tekrar sormak istiyorum. Hem tapuyu vereceğim diyor ama hem de vermiyor. Evet. Yani vereceğim diyor çünkü tapu sahibi değil insanlar. Onlardan para talep ediyor buna karşılık. 4706'ya göre böyle bir rolü var. Ama bir taraftan da tapuyu verirse bu sefer hamur edemeyecek. Yani parselleri birleştirip yoğurup tekrar dağıtamayacak bu hak sahipliği. Şimdi burada tabii daha mesela sorunun ben sadece bu kadar, yani bu masumiyette teknik bir sorun olduğunu Yani bir işlem önceliği sorunu olduğunu düşünmüyorum. Mahalleli de ki kaygı da bu aslında. Yani mahalleli de diyor ki mesela 5000'likte ticari bir caddeyi ticari aksı olarak fonksiyonlandırmamış. Sonra dönmüş plan notunda buna dair çeşitli şeyler bırakmış kendine. Keyfiyet alanları bırakmış. 1000'likte birden orayı bir ticari aksa çevirmiş. Şimdi diyelim işte bir müteahhit payından estek köstekten söz ediliyor ama ortada öngörülen 76 bin şey var, konut var. Oradaki mevcut konut sayısı da yaklaşık 76 bin evet, falan. Evet zaten sorun yani, orada ortaya yani, çıkıyor. Dolayısıyla hani diyelim ki şöyle bir düşünmenin o zaman karşılığı yok. İşte burada 76 bin konut var. 76 binini oradaki hak sahibi için yapacak ama aslında yapılabilecek 100 bin konutluk bir alanda 26 binini de şeye verecek. Ne derler? 24 bin de yapana verecek gibi. Yani bu şimdi kabul edilebilir bir şey mi değil mi de bağımsız. Yani sırf belediyenin mantık kendi olarak projeksiyonunu anlattığı projeksiyondaki tutarlılık bakımından şimdi bu kadar kaba hani tutarsızlıklar olunca yani bu kadar hani diyelim ki illa bir plancı gözüyle bakmak gerekmiyor, mimar gözüyle bakmak gerekmiyor, hukukçu gözüyle bakmak gerekmiyor. Yani kaba olarak sen kaç kişiye hak sahibi yapıyorsun, nerede binalar yapacaksın, kaç tane daire yapacaksın, bunu nasıl yapacaksın? Hani üç tane soruyu orada yaşayan her insan sorar. Katılım ve şeffaflık denen şey bu aslında değil mi? Diyelim ki bunu sorduğu zaman onun yazdığı, çizdiği, sunduğu belgelerde bunun izini görmüyor. Yani bunun cevabını almıyor. Şimdi bu cevabını almayınca da bu bir problem. Yani dolayısıyla da önünüzde iki yol kalıyor. Ya belediye başkanının bana güvenin gerisini merak etmeyin. Hani evet sözü. Hani ben işte baba belediye başkanı. Evet, taahhüt ediyorum bunu evet. Sözü. Ya da siz yani bunu hukuksal müdahalelerinizle, demokratik müdahalelerinizle onunla bunu düşündürürsünüz. Hani hem yasal belge düzeyinde hem diyelim ki kamuoyu bilgisi ve ortak bilgiye dönmesi düzeyinde onu buna mecbur edersiniz. Bir şey demesi lazımdır artık, bir şey demesi icap eder. İşte orada aslında ok meydanların yani bir 5000'lik plana dava açma nedenleri pazartesi günü açtılar bu. Çünkü 1000'lik plana attığı çeşitli şeyler vardı. 5000'likte düzenlemeyi 1000'likte düzenleyeceğini söylediği, onları da düzenlememiş. İşte mesela bir de 100.000'lik 1/100.000'lik çevre düzeni planı hükümlerinde bu tür dönüşüm, iyileştirme falan filan gibi hani bu tür uygulamalarda geri ödemenin hani onun diğer planlama etaplarının açık belirgin olması üst ölçek plan hükmüdür zaten. Yani dolayısıyla da burada 1000'likte de bütün bunlar olmayınca aslında insanlar 1000'liği beklediler bir miktar. Hani çözümlen sonuçta ok meydanında bir düzeyde çözümlen taraf yani çözüm istiyor o da. Tabii. Yani işte ama onu 1000'likte de göremeyince 1000'lik askıda şimdi sonra işte bu pazartesi günü mahallelinin açtığı dava süreci başlamış oldu. Benim burada şimdi izlediğim kadarıyla yani buranın da yeni plan ya da daha önce plan yoktu zaten ama yani mevcut yapılaşma miktarı şu kadar, yeni yapılaşmada şu kadar diye mukayese ettiğimizde 1'e 2 bir oran yok. Buna karşılık ben bir kültür kuruluşları toplantısı sonrasında işte Fetihtepe'deki işte bu kültür kuruluşu yöneticileriyle falan zaman zaman Beyoğlu'nda toplantılar oluyor. Bu toplantıdan söz etti. Fetihtepe'de bir halk katılımı toplantısını belediye yapıyor aslında. Aynı bizim yaptığımız toplantılara benziyor bir parça. Fakat oradaki durum farklı. Tek yönlü tabii tebliğ şeklinde olan bir toplantı. Orada şöyle söylüyordu belediye başkanı halka. Yani bu zannedersem o çevrede bir otel inşaatının yapan bir inşaat şirketi de var. Bu inşaat şirketi de bu işte yer almak istemiş. Özel sektör bir Alman ortağı varmış falan. Bunlar gazetede de yer aldı. Demiş ki bu kuruluşa yani sen bu şeyi bu kadar metrekareyi geri vermek için benden ne istersin inşaat yaparsan burada. O da demiş ki 1'e 2 inşaat şirketi. Fakat burada 1'e 2 hak yoktu. Ben gittim büyükşehire. sizin haklarınızı savundum diyor belediye başkanı. Yani sizin adınıza buradaki imar durumunu siz savunamazsınız değişmesini. Yani şu anda orada kaç milyon metrekare konut var diyelim ki hani. Bir milyonun üzerinde. Bu hakkı iki misline çıkarması yani 2 milyon metrekareye çıkarması lazım ki inşaat şirketi bu uygulamayı yapabilsin. Bunu vatandaşların yapma imkanı yok. Dolayısıyla ben sizin haklarınızı koruyorum diye çok bana güvenin. Hani siz karışmayın diyor yalnız. Yani şöyle tabii şimdi aslında daha açık görmek gerekirse bu riskli alan, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme pratiklerinde mevcut diyelim ki temsili siyasetin aktörleri ve bugüne kadar toplumla kurduğu ilişki biçiminin ya olduğu haliyle en yaygın biçimde yeniden üretildiği bir süreç olacak ya bu temsili siyasetin aktörleriyle toplum arasındaki ilişkinin kendi çıkarları temelinde daha demokratik biçimde süval edildiği bir süreç olacak. Aslında hani bunun sırf mekansal etkisi yok. Yani bu toplumun kendi gelecek, yani toplumsal ilişkilerin tabiatında bir gelecek gözüyle baktığınız zaman çünkü insanlar için en değerli şeylerden biridir. Yani mülk, hele İstanbul'da yaşıyorsa ve şehirde yaşıyorsa, kentte yaşıyorsa. Dolayısıyla ya bu eskiden ola gelen ve üzerine onlarca söz söylenen hani bu toplumun hani bilinçlenme işte uyanık olma bir toplumsal demokrasi yani bir demokratikleşme bilincinin daha toplumsal düzeyde yayılımı bunun önündeki maniler engeller onun iktidar algısı otorite algısı gibi hani hususlar konusunda ya bu kadar yaygın bu kadar toplumun kendisi için toplumun en sıradan hayatında, en olağan hayatında önemli bir yer tutan evi, yolu, sokağı, işte akrabaları, bütün bunları etkileyen bu tür bir mekansal müdahale karşısında ya işte Korhan'ın demin dediği gibi belediye başkanlarının ve bu tür temsili siyaset aktörlerinin takdimine itibar edecek. Yani o biliyorsa doğru biliyor. Zaten politika bu. Yani evet. Mekan üzerindeki politika. Bu şeyin siyaset şeyinin sahnesinde aslında bir parça bunun bölüştürülmesi. Evet yani ya evet o diyorsa doğru diyor benim çıkarım da bu kadarmış fazla da benim şey yapacak bir durum yok. Ya da o müdahalenin bulunduğu alan ve civarındaki insanlar bir araya gelecek kendileri bir çıkar tarif edecekler bir fayda tarif edecekler. Şimdi bu faydanın sadece kendi sokağıyla sınırlı olup olmaması, kenti gözetip gözetmemesi, o toprağın aynı zamanda kendisini İstanbulluya anlatması, bu ifade etme pratiğinin aslında sosyal, demokratik, hani daha işte diyeyim ki bütün bakıp bakmama konusundaki böyle adalet. Şeyleri. Evet. Adalet anlayışı açısından bu çok önemli. Evet. Şimdi mesela diyelim ki o yüzden Ok Meydanı gibi süreçlerde ya da genel olarak İstanbul'da olan bu süreçler konusunda bir de bu meselede toplumun bir çözüm talebi olduğunu görmek lazım. Yani toplum artık şöyle bir şeyden kurtuldu. Ha diyebiliriz ki toplumun çözüm talebi nereden türüyor? Bu birçok yerden türüyor aslında. Yani İstanbul'da artık daha spesifik kalmış gecekondu alanlarından bahsetmiyoruz. Hani bahçesi olan, ağacı olan, sokağı olan, tek katlı, iki katlı hani gibi yerlerden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz yerlerde 4-5 katlı yapıların olduğu. Yani dolayısıyla da burada park ve benzer ve diğer kentsel hizmetler kalitesinin şey olduğu, hani diyelim ki düşük olduğu yerlerden bahsediyoruz ve buralara hizmet götürülmemesi ve bu tür yapılaşma süreçlerinin yönetilmemesi kasten yapılmış şeyler. Yani hani ora ilelebet sürsün diye değil aslında bir dönemin konut meselesini çözmek için hani bu yolu seçmiş. Şimdi dolayısıyla buralarda insanlar bir çözüm istiyor, yerinde çözüm istiyor. Aslında bu anlaşıldığı için 4706 Merkez Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı şey bunu anladığı için yapıyor aslında. Yoksa seçmeni olmasa o insanlar. Evet. Yani şeydeki gibi olsa hani bu pazar günü İKSV'nin bir gezi vardı. İstanbul'un çevresindeki dönüşüm alanları, işte Ayazma'ya gittik. Bazı şey mahallelere gittik. İstanbul'un yeşil alanları içinde de yer alan. Burada mesela bazı küçük yerlerde gecekonduların yıkılmış olduğunu gördük mesela, değil mi? Mesela orada öyle bir seçmen derdi yok. Orada büyük inşaat, büyük sermaye var ve geliyor Ayazma'da kazıyor. Yani hiçbir şey yok. Yani aman ben buradan oy alırım falan. Şimdi Beyoğlu'ndaki durum farklı. Evet. Yani buradan 100 bin kişi, yani belediyenin, aslında belediye başkanının kaderiyle ilgili bir konu. Yani burada seçimi kaybettirir. Eğer kötü bir proje yaparsa ve insanları mağdur ederse, belediye başkanı bunun farkında demek istiyorsun bir parça. Yani ben biraz, yani bizim durduğumuz yer şu değil aslında. Hani kentsel dönüşümle ilgili meselelerde de, iş cinayetlerinde de biz aslında mahallenin bir mevcut siyasal etnik mezhebi saflaşmaya bağlı olarak bu süreçleri sürdürmemesi. Dolayısıyla da bir defa ortak çıkar tanımında bir anlaşması ve bu ortak çıkar tanımı da aslında mekanla kurduğu ilişki, birbiriyle kamusal kurduğu ilişki. Kamusal işlevi budur yönetimin. Evet. Ama mesela Sulukule'de öyle olmadı. Yok, ben hani Beyoğlu Belediyesi için demiyorum. Yani, genel olarak. Evet, yani bizim bu mahallelilere hani bütün bu süreçlerde dayanışırken hani diyelim ki telkin ettiğimiz ya da tavsiye ettiğimiz ya da olmasını istediğimiz bu. Hani şeyle bağlayacağım da, senin bu seçim ve seçilme meselesiyle ilgili dediğin şeyle. Dolayısıyla zaten toplum kendi talebini tanımlayabildiği ve onun etrafında organize olabildiği oranda temsili siyasetin onun altını bilerek çiziyorum. Yani bu siyaset demeyelim, siyasetin temsili siyaset dışında da biçimleri var çünkü. Bu temsili siyaset aktörleri bununla etkileşiyor. Yani niye? Senin dediğin hani bu oy seçim, hani 100 bin, 50 bin hani gibi şeylerle. O yüzden önümüzdeki bir yıl Ok Meydanı da Beyoğlu'nun en şey, ne derler, en kalabalık seçmen kitlesinin hani olduğu yerdir. Beyoğlu'nun arka tarafı diyebiliriz çünkü yani geçmişte 97'de belediyenin bu planları unutmasına neden olan şuydu. Belediye başkanı perdeyi aralayıp dışarıya doğru baktığında, ki bir güruh da içeri girmişti. Baktı ki aslında kapının önünde birikenler kendi seçmenleri. Yani Cihangirliler değil ya da şeyler değil. Hani daha önce çünkü Cihangir işte Güzelleştirme Derneği falan, hani 10 kişilik, 100 kişilik ya da Mimarlar Odası ya da işte bizim dernek falan hani bir gösteri yapabilir. Bilime aykırı, işte gök kafes bilime aykırı falan diye böyle. Başka türlü hani gök kafesi hatırlıyor musunuz? Bilime aykırı diye gösteri yapıyorduk 10 kişilik. Sonra anlatalım bunu halka deyince 5000 kişi geldi. Burada da öyle oldu. Belediye başkanının böyle yüzü şey oldu, bembeyaz oldu. Şeyi görünce ben bunu Radikal Gazetesi'nde, Radikal 2'de yazmıştım. Yani karşısında o kadar insanı görünce belediye başkanının kafasına resmen sopa inmiş gibi oldu. O güne kadar çünkü itirazları hep şey diye bakın, işte bunlar küçük bir seçkin sınıftır. Bunlar işte estetik bilmem ne falan derler. Yok, bu sefer halk vardı sahiden. Kapıda neyse böyle hep anarak. Yani dolayısıyla bu gelinen aşamada Ok Meydanlı bu tedirginliğini 5000'lik plana itiraz ederek bildirmiş. Ama bu itiraz belediye tarafından yeterince dikkate alınmadığı için, yani bunu 1000'lik plana da yansıtmadığı için pazartesi günü dolmakta olan dava süresinde davasını, 5000'lik planın iptal davasını açmış. Şimdi 1000'lik planın itiraz süreci var. Binlik planı işte farklı meslek odalarından gönüllü insanlar ve bizlerin içinde olduğu işte heyetlerle işte inceliyor. Sonra bu plana itiraz ve dava süreci. Ama bu itiraz ve dava sürecinin esas nedeni Beyoğlu Belediyesi'nin ortaya sunduğu bu çözüm politikasının insanlar tarafından taşıdığı müphemlikler, belirsizlikler ve bu belirsizliklerin giderilmesi konusunda toplumu ikna edebilecek daha açık sözlü olmaması. Tam aslında belki de daha genel bir probleme gelmişken bir kısa müzik arası verelim. Sonra belki buradan bu müphemlik üzerinden devam ederiz. Gripinden dinliyoruz. Böyle Kahpedir Dünya. kaç yaşındasın? Evet, Gripin'den dinledik. Böyle kahpedir dünya. Bir Umut Derneği hukukçularından Erbay Gürcak'la Ok Meydanı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve bir beli 5000'lik Ok Meydanı ile ilgili plana bir dava süreci başlamış durumda. Bundan konuşuyorduk. Ve bu davanın esas konusunun da aslında bir beli 5000'lik planda ve hatta bir beli 1000'lik planlarda oluşmuş olan özellikle ok meydanlarının kafasında oluşturulan belirsizlikler. Bu müphemiyet. Burada kalmıştık. Ya bu diğer kentsel dönüşüm projelerinde de başka projelerde de hep gördüğümüz bu müphemiyet zaten. Bu belirsizlik sanki bir politika üretme yolu. Yani bunun böyle ortaya sanırım Tuna bunu böyle bu şekilde de anlatıyor. Tuna Kuyucu. Yani bu aslında hani kuralsız yanlışlıkla yapılmış bilerek yanlış bilmeyerek yanlışlıkla diyecek bir şey değil. Tam da çok ciddi bir şekilde aslında politika üretmenin en başlangıç yolu değil mi bu müphemiyet? Tabii şöyle Gripin şarkısına bağlı kalalım. Yani emekçiler için kahpe olmasın, dünya için bunları konuşuyoruz. Yani, dolayısıyla da burada şimdi müphemiyet yani belirsizlik hadisesi sürecin kendiliğinden ürettiği bir şey değil. Yani siz bir tane bir eylemde bulunuyorsunuz, bir hamle yapıyorsunuz ve bu hamlenin devamına ait bir kurgunuz varsa vardır illa o adımı atarken bu kurguyu paylaşıp paylaşmamanız meselesi. Yani dolayısıyla da bu spontane ve hani böyle çok doğal biçimde türeyen bir şey değil. Yani bu sizin tanımlamanız ve anlamlandırmanız da bir defa bir oradan başlıyor. Yani orada sizin bir eyleminiz var ve o eylemle başlıyor. Şimdi mesela mahallelerde bu tür toplantılarda söyleriz biz. Yani deriz ki tapudan tapu istemeyin. Hani madem öyle halinizden hayatınızdan memnunsanız o zaman hiç böyle bir formellik peşine düşmeyin. Yani tapuymuş mapuymuş falan filanmış hani zamanla da hani bunun kendisinin sağlıklaştırılması, iyileştirilmesi konusunda çeşitli daha bilinçli politikalar hani geliştirirseniz çünkü bir şey kayıtlı hale, formel hale geldikçe onun aslında mekanın kullanımdan değişime doğru yani değer teorisi bakımından yani kullanım değerinden değişim değerine geçmesi ve hani aslında metalaşması dediğimiz şey bu bununla başlıyor aslında. Yani dolayısıyla da ama bugün bunun çeşitli problemleri olduğu için bu toplum hani bunun kayıtlı hale gelmesi, bunun hukuksallaşması konusunda bir isteğe sahip. Niye? Çünkü çocuklar büyüyor, daire ihtiyacı var. Çünkü satamıyor. Yani çünkü yapıda tadilat yapamıyor. Şimdi diyelim ki Marmara'da İstanbul'u etkilemesi olası depremden hani söz ettiğin yerde sen diyelim ki güçlendirme de yapamıyorsun hani gibi yani gibi yani böyle bir sürü bir şey nedeniyle aslında bu tek başına yani toplumu anlamak tanımak bakımından tek başına tapuyu almak müteahhite vermek iki tane daire almak istiyor gibi bir kabalaştırarak tarif edilebilecek bir şey değil. Çünkü zaten kısıtlanmış ve bir şeyin içine sokmuş ve içine girilen şeyin toplumun büyük çoğunluğu tarafından kendi lehine değişmesi lazım. Yani dolayısıyla da şimdi bu beklentiyi bildiği için siyasetçi de ne yapıyor? Siyasetçi de bir tane hamle yapıyor. Yaptığı hamlenin devamı konusunda sahip olduğu kurguyu paylaşmıyor. Şimdi kurgusu olmaz da toplumla beraber hani olması gerekeni belirleyeceğiz. İşte bizim adına katılımcılık hani ve benzer dediğimiz pratiklerde süreci beraber şekillendireceğiz dese bu belirsizlik eyvallah bu çok doğurucu, yaratıcı bir şey. Çünkü beraber etkileşerek yapacağım bir şey. Ama burada bu hamleyi yapan toplumun beklentisini dikkate alarak onu yönetmeye dayalı bir şey yapıyor ve kurgusu var. Yani dolayısıyla da orada bir belirsizlik, orada bir müphemlik yok. Aslında hani müphem kılınan hani bir durum var. Peki burada prosedürel bir açıklık yok diyelim yöntem açısından. Çünkü işte diyor ki şirket kuracağım diyor. Bazı yerde işte zaten bir özel şirket giriyor devreye. Bazı yerde hak sahiplerine başka tip hak şeyler tanıyor. Bazı yerlerde hiç tanımıyor falan, kiracılara falan. Şimdi burada bu müphemlik meselesini eğer şuraya doğru taşırsak, normalde belediye başkanının şeyle birlikte, yatırımcı ile birlikte hareket etmemesi gerekir. Yani spekülatörlerle işe başlamaması gerekir. İlk önce katılımla karar süreçlerini geliştirmesi lazım. Yani fikir üretimine. Çünkü müdahalenin nasıl olacağına dair kimse bir şey bilmiyor. Ben şeyi biliyorum. Ok Meydanı'nda birçok insan inşaatını yaparken tam nitelikli proje hizmeti alamasa bile şeyden esirgemedi. İşte demir, çimento, bilmem ne falan. Yani binayı sağlam yapmaya çalışan çok sayıda insan vardı. Ben izliyorum birçok gecekondu bölgesinde. Şeyi izledim. Yani aman ucuz olsun da işte kötü olsun falan değil. Özellikle kaba yapı Türkiye'de ucuzdur. Ve o yüzden de ona gerekli malzemeyi falan koydular. Belki yeteri kadar mühendislik, mimarlık hizmetleri alamamış olabilirler. Ama bazı yapıların mesela yıkılıp kazınıp tekrar bir kapitalistik dönüşüm içinde işte %50 ile %40 ile bilmem ne mal sahibine hak iade edilmesi yerine birçok yapı da aslında korunabilir orada. Yani bir rehabilitasyon çalışmasına gidilebilir ki birçok alanda Güney Amerika'da mesela örneklerde binaları sağlıklaştırmak için çok farklı yöntemler uygulanıyor. Yani kimse böyle bir yatırımcının perspektifiyle bakmak zorunda değil. Burada bir müphemlik yok dediğin gibi. Burada Türkiye'deki kamu yönetimleri nedense önce spekülatörlerle, yatırımcılarla anlaşıyor. Onların optiğiyle mekana müdahale ediyor. Bu ise kabul edilebilir bir şey değil aslında. Yani ilk önce kamusal nitelikli kararın oluşması lazım ki onun için de tabii ki planlama, fikir üretimi, yaratıcı süreçler var. Bütün yaratıcı süreçler yani sosyal hizmetler de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bugün kentsel dönüşüm modeli kafasının üstünde ters duran bir model. Evet, bak bunun mesela biz bir örneğini 99 depreminden sonra yaşadık aslında. Evet. Yaptık da. Hatırlıyorum. Şimdi hükümet şehirde evi yıkılana, yani tapulu evi olana şehirde ev yapıyordu. Yaptı işte o büyük afet konutlarını. Köyde olana ev yapmıyordu. Köyde olana evini yapana yardım kredisi veriyordu. Evini yapana yardım kredisi de o zaman 6 milyardı. 5 hak edişte veriyordu. 6 milyarla temel bile yapmak şey değildi. Mümkün değildi. Bir de siz önce yapıyorsunuz sonra o hak edişi alıyorsunuz. Yani işte pırsantaj esasıyla olduğu için. Biz o zaman o dayanışma faaliyetlerinin içerisinde Düzce'de 3 tane köyde işte o 3 köyü ikna ettik biz. Yani anlattığımız fikir de şuydu işte rahmetli Memik abi vardı o zaman. Memik Yapıcı. Sevgili rahmetli, Memik hepimize yardım için koşardı o her evet, konuda. Rahmetli kendisini genç yaşta kaybettik. Evet bu vesileyle. Şimdi o zaman biz ne anlattık? Temel bir şey anlattık. Herkes birbirinin evinde çalışacak. Aldığı kredi ortak bütçede toplanacak. Bir de dışarıdan bir yardım imkanı, Hollanda'da Türkiye'lilerin bir eyalette topladığı bir yardım vardı. O yardımı toplayanlar da bu parayla prefabrik yapmayı düşünüyorlardı. Onları da bu projeye destek vermeye ikna ettik. Ama bu katılımcı bütçe yönetimi bak. Tam da söylediğin örnek yani bütçeyi yönetirken evet. Başlıyor. Şimdi şefa. Daha bak orada başka bir problem daha gördük. Yani şeyle bağını kurarak. Bu deneyimi paylaşıyorum. Korhan'ın bıraktığı yerde yani bu kentsel dönüşüm adı altında yapılan şeyde sıfır yık, sıfır yap hani dışında ihtimaller mümkündür. Hem daha ekonomiktir hem tabii, daha demokratiktir. Ekonomik bir kırılma yaratmadan evet, çözersin yani. Bunun mümkün olduğu yani inşaat sektöründeki bildik zihniyetin kendisinin problemli olduğu ve başka çözümlerin mümkün olduğunu, hem daha ekonomik hem daha katılımcı, hem kullanıcının imalat sürecinin içindeki işte mimarlık öğretisinin temel şeylerinden biridir. Tabii süreci yönetmek böyledir. Evet. Yoksa diğeri ütopik bir yaklaşım. Yani şehri kazıyacaksın, yeniden üreteceksin. Evet. Bu 19. yüzyıl modeli yani. Evet. Biz orada bunu ikna ettik köylüleri ama bir sene sürdü. Yani evet. Çünkü inşaatın imecesi olmaz derlerdi. Hadi Mısır'ın imecesini anladık işte tarlada toplanacağı zaman, hasat zamanı. İnşaatın imecesi 1,5 yıl. yani ve biz mesela o süreçte Bayındırlık bu krediyi veriyordu. İnanmadılar mesela. Yapılamaz dediler, yapamazlar dediler. İnşaatlar güvensiz olur dediler. Başında bir de inşaat mühendisi arkadaş vardı. Yani dolayısıyla yani bütün o olmazlara rağmen oldu. Ne oldu sonuç? Yani bir, mimari tasarımdan tut diğer yapı malzemelerine kadar bütün süreçlerine kullanıcıların tek aile temsiliyetiyle değil bütün bir aileyle katıldığı bir süreç oldu. İki, 20 kilometre karelik alana yayılmış ve kendi gösterdikleri yerde zemin koşulları da dikkate alınarak yapılmış evler oldu. 3,5 yılda bitti. 4, Bayındırlık hak edişlerine göre 43 milyar olan evlerin maliyeti 11 milyara. Birinci etap 7,5-9 milyar arası. İkinci etap 11,5-13 milyar arasına çıktı. 4, yani kendi evinin yapı malzemesini tanıdığı için evinde memnun olmadığı bir şikayeti oluştuğu zaman hani ona neyle müdahale edeceğini diyelim ki bilir oldu. Evin kendisinin ileride parası pulu oldukça nüfusu arttıkça köy yeri olduğu için oynanabilir. Yani değişebilir, ki, esnek evet, oldu ortası. Evet, şimdi diyelim ki bu... Ben şimdi inşaatçı değildim. Ben hani hukukçuydum. Hani orada da dayanışma için gitmiştik ama durum şeyi böyle çıkardı. Biz bunun üzerine mesela kiracıların mülk sahipleri konutlara geçince kiracılar prefabriklerde kaldı. Bu kiracıların prefabriklerde kaldığı sürecinde kiracını çıkarmak istediler. Onun konut mücadelesine başladık. Türkiye'nin ilk kiracılar hareketi odur. Yani başka hani böyle kooperatifi olan, talebi net tanımlanmış, kendini buna göre tahkim eden evet. falan. Ve onda bir neticeye vardık ve anlatılan test şuydu. Biz arsa ve uygun kredi istiyorduk. Yani imece evlerinin yolundan giden bir modelle şeyi yapacaktık. Ne derler? İnşaatları. İşte arsa tahsis edildi, usulsüzlük yaptılar, dava açtık, davayı kazandık. Şimdi işte mahkeme kararını yerine getiriyorlar. Tabii 10 sene sürdü. Yani 10 sene sonunda arsa tahsisini bekliyoruz. İşte belki de Türkiye'nin ilk katılımcı, imece usulü, dar gelirli ve emekçilere dayalı bir hani toplu konut modelini işte o zaman belki sizin bir programınızda hani arsa tahsis edildikten sonra Korhan'ın da mimarlık formasyonuyla da dahil olduğu bir şey konuşacağız. Ama burada bir şey gördüm ki yani kentsel dönüşüm böyle konuşurken mevcut kurulu yapılı alanda hani yeniden yapmaktansa yapılı alanda bütün bunu ortaya çıkarmak o kadar mümkün ki. Bak Gül Suyu Gülen Suyu da 2008'deki kentsel yenileme içeren plana ilişkin biz dayanışmacı atölyeden hocalar arkadaşlar 6 ay bir alternatif plan çalışması deneyimi oldu. Orada bir arazi ve yapı analizi kısmı vardı. Yani esas fikir de o yüzden burayı yık yap değil. Yani buranın kendisinin mevcutta korunacak. Yani daha küçük müdahalelerle korunabilecek onlarca tarafı olduğunu iki çalışmada gösterdiniz mi? Şimdi Sulukule'de de mesela bu daha ilk şey başlarken henüz daha belediye adım atmamışken London College Üniversitesi hocaları geldi İstanbul'a ve işte teknik üniversitede onları gördük. Onlar da Sulukule'ye yaklaştıkları zaman böyle bir kazıma, yeniden villa yapma projesi değil, küçük müdahalelerle ve insanların taleplerini dikkate alarak oradaki istihdam ilişkilerini, üretim şeylerini ve yaşama biçimlerini dikkate alarak evlerde yapılabilecek küçük müdahalelere dair örnekler gösterdiler. Yaşam kalitesini geliştirmekse amaç, Bunun kazıyıp altına iki tane arabalık garaj yapmak her evin altına, bu zaten insanların orada yaşayamayacağını gösteriyor. O garajların maliyetiyle zaten insanlar onu karşılayamaz. Yani öyle bir yatırım öngörüyor ki. Bu bana şeyi hatırlattı. Bizim öğrencilik zamanımızda daha birinci sınıfta biz gecekondu bölgelerinde çalışmaya başlamıştık o zaman. O zaman bu şey vardı. Yani 12 Eylül darbesi olmasaydı belki de bu örgütlenme mantığıyla mahallelerde o zaman filizlenmişti. Yani sadece mimarlar da değil, sosyal bilimciler işte ya da öğrencilik şeyinde kültürle ilgili, sanatla ilgili insanlar falan. Belki hatırlarsın 1 Mayıs mahallesinde falan hep mahalle içinde çalışılıyordu. Böyle binaları daha şey yapmak. Dolayısıyla ilk yaptığımız projeler de hep böyle apartman projesi falan değildi. Biz öğrenciyken hep böyle gelişebilir. Bu Biennale'de Giancarlo Di Carlo'nun 70'li yıllarda yaptığı projeler gibi ya da Manila yarışmasında olduğu gibi o meşhur şeylerin, yani esnek konut modelleri. Taşıyıcı sistemi mesela bir kooperatif gibi bir sistemle yapıyorsun. Çünkü taşıyıcı sistem bayağı bir kamusal düzen gerektiriyor. Altyapı falan. Bu bir kooperatif düzeniyle. Ama ondan sonra içinde, yapının içinde öyle şeyler sağlıyor ki mimarlar, insanlar kendi taleplerine göre, imkanlarına göre, isteklerine göre bazı müdahaleler yapabiliyor ve kendi mekanlarında daha keyifli bir ortam yaratabiliyor. Evet, evet. Kendi taleplerine göre şekillendiriyor yaşama çevresini. Oysa ki bugünkü dönüşümün mantığı, pazar günü yaptığımız gezi, yani bu Bienal kapsamında korkunç bir gidiş. Yani İstanbul öyle bir şey yaratıyor ki sadece tek bir dönüşüm modeli var. Yeniden yapmak. Çünkü inşaat sektörü bundan besleniyor. Ama bu yatırımcıların perspektifi, kentlerin perspektifi değil. Yani bu bakışı Saskia Sassen'in dediği gibi konut kurultayında kentselleştirmek gerekiyor dedi. Yani bugünkü sizin yaptığınız şey kentselleştirilmiş bir uygulama değil. Bu TOKİ konutları olsun, bu büyük sermaye ya da işte yatırımcıların kentte gerçekleştirmiş oldukları bu faaliyet kentlilere ait bir faaliyet değil. Onların sektörel bakışı. Yani sadece onlar açısından bakılan bir şey. Dolayısıyla bu şeyi, bütün bu sosyal örüntünün içine oturtmak ve bunu yeniden düşünmek lazım. Çünkü bu dönüşümün politikasını biz pek konuşmuyoruz. Dönüşümün sonuçları üzerinden tartışıyoruz. İşte şurayı yıktılar, burayı yapıyorlar, burayı bilmem ne. Dönüşümün politikasını konuşmak için de bu Teddy Cruz gelmişti. Senin de konuşmacı olduğun bir dizinin içinde. Cumartesi, pazar günü 3 tane etkinlik oldu Bienal kapsamında. Teddy Cruz'un konferansıyla açıldı. Kaliforniya Üniversitesi'nden işte San Diego'daki örnekleri falan anlattı. Orada da tipik, yani bu 70'lerde başlayan Türkiye'deki bu mahalle hareketleriyle birlikte uzmanların ve şeylerin bir araya gelerek geliştirdikleri farklı bir seçeneği, yani tek başına inşaatçı perspektifiyle gerçekleşmeyecek daha kentselleştirilmiş bir mantığı anlattı Teddy Cruz. İtiraz etmekten ibaret değildir bizim işimiz dedi. Mahalle hareketlerine ve şeyle birlikte politik ürünler ortaya çıktığı zaman siyasetçilerin etkilenmemesi mümkün değil dedi. İşte orada, İlla iktidara gelmek tabii, gerekmiyor. Tabii. Orada zaten mesele şöyle bir, tabii süremizde doluyor. Süremizde dolduğu için ben şöyle bağlayayım. Yani bir kere sadece hani bugün artık mekana müdahale meseleleri, buna hidroelektrik santral türü uygulamalar da dahil olmak üzere kentte mekana müdahaleyi konuşuyoruz. Bu müdahale pratiklerinin toplum tarafından anlaşılması ve toplumun kendi ortak çıkarını tarif etmesi konusunda daha pozitif, daha kurucu, daha önerici ama aynı zamanda bu önerinin etrafında direnç gösteren bir mücadele ve müzakerenin kardeş olduğu bir sürece daha fazlasıyla ihtiyaç var ve işte bilen, fikri olanların daha fazla emek katacağı bir süreçten bahsediyoruz. İşte bu kadar yaygın, riskli alan ilan edilen bir yerde hemen devamındaki tartışmada bu zaten. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Evet. Ve sanırım bu ok meydanında olan şu andaki bu binlerce insanın davası önümüzdeki günler için önemli bir deneyim yaratacak. Takip etmeye devam edeceğiz. Ama orada tabii şöyle bir şey olmasın tabii. Yani o dava belirsizliğe karşı açılmış bir dava. Hı-hı. Plan belirsizliğine. Plan belirgin hale gelince dava konusuz kalır. Hani gibi durumlar da cereyan edebilir, yani onu bilemiyoruz. İşte mücadele ve müzakere, evet. Yani. Evet, bu çok su kaldırır diyorsun. Bu konu çok daha şey tartışılacak çok konu var. Tekrar görüşelim. Bir Umut Derneği'nden kurucularından Erbay Yücak'la çok teşekkür birlikteydik. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar dileriz. Hoşçakalın.